diyorum bu şehirden bir tanem. Hasretinle yaşayamam burada. Anladım ki faydası yok dön desem. Mutluluklar sana kalsın elveda. Anladım ki faydası yok kilo dön desem. Mutluluklar senin olsun elveda. Bu şehirden elveda. Elveda. Senle geçen yıllara elveda. Gezdiğimiz yollara elveda. Özlediğim kollara. Gidiyorum bu şehirden elveda. Buralarda sensiz nasıl yaşarım? Sen olmazsan bir gül gibi solarım. Bu dertlerle yaşayamam ölürüm. Hatıralar sana kalsın elveda. Ben bu dertle yaşayamam ölürüm. Hatıralar sana kalsın elveda. Elveda. Senle geçen yıllara elveda. Gezdiğimiz yollara elveda. Özlediğim kollara. Gidiyorum bu şehirden elveda. Elveda. Senle geçen yıllara elveda. Gezdiğimiz yollara elveda. Özlediğim kollara. Gidiyorum bu şehirden elveda.